Και ενώ όλα πήγαιναν καλά μέχρι στιγμής, μου λες πως κάτι σοβαρό θες να μου πεις. Και ξαφνικά μου λες πως μ' αγαπάς. Και ξαφνικά μου λες πως μ' αγαπάς. Μ' αυτό το έργο στο χωρί, ότι το έχω ξαναδεί. Και ότι δεν μ' αρέσει, γι' αυτό σταμάτα να μου λες για αγάπες και για έρωτες. Κανείς μας δεν θα αντέξει, γιατί αγάπες πάντα τελειώνουν, λίγο κρατάνε, πολύ πληγώνουν. Γιατί αγάπες πάντα τελειώνουν, λίγο κρατάνε, πολύ πληγώνουν. Και ενώ τα πάντα τελείωναν για μας, έρχεσαι ξαφνικά και με παρακαλάς. Πότε να μην χωρίσουμε εμείς, πότε να μην χωρίσουμε εμείς. Μ' αυτό το έργο στο χωρί, ότι το έχω ξαναδεί. Και ότι δεν μ' αρέσει, γι' αυτό σταμάτα να μου λες για αγάπες και για έρωτες. Κανείς μας δεν θα αντέξει, γιατί αγάπες πάντα τελειώνουν, λίγο κρατάνε, πολύ πληγώνουν. Γιατί αγάπες πάντα τελειώνουν, λίγο κρατάνε, πολύ πληγώνουν. Γιατί αγάπες πάντα τελειώνουν, λίγο κρατάνε, πολύ πληγώνουν. Γιατί αγάπες πάντα τελειώνουν, λίγο κρατάνε, πολύ πληγώνουν.